राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल एकादशी बुधवार विक्रम संवत 2059 22 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम। देखो सीधी सीधी सरल बात, सोने के गहने बनते हैं ना, तो गहना बनता है, गहना बनकर सोना हो जाता है, सोना हो जाता है, सोना बन से गहना हो जाता है, गहने से सोना हो जाता है, तो सोना ही गहना बनता है, सोना ही। ऐसे परमात्मा ही सुसर बनता है, संसार बनेगा परमात्मा हो जाता है, परमात्मा बन संसार बन जाता है, संसार बनेगा परमात्मा बन जाता है, तो परमात्मा ही हुए। मिट्टी ही बर्तन बनते है, बर्तन ही मिट्टी बनते है, वो बड़ा हुआ चाहे मिट्टी को देखो, चाहे बर्तनों को देखो, चाहे है तो चीज एक ही। इस बात को देखे जाए तो तीन दृष्टांति है, मिट्टी का, लोहे का, सोने का। और अपने वो भी देते हैं, और खेती का दृष्टांत बड़ा अच्छा है। बाजरे की खेती बढ़ी तो पहले बाजरी थी, बाजरी बिल्कुल बिल्कुल बाजरी, बाजरी गई घास बढ़िया, घास ही बाजरी बन गई, तो तत्व क्या हुआ, तत्व एक ही है, तत्व एक ही है, एक ही तत्व बनता है। सीधी सादी सरल बात एकदम ठीक समझ में आवे, ऐसी बात है। खेती बढ़ जाती, खेती बाजरी बढ़ी, बाजरी की खेती बढ़ी, खेती बाजरी बढ़ गई। दिखने में पहले बाजरी दिखती है, पीछे घास दिखता है, हरे पत्ते है, घास है, ऐसे दिखते है, जैसे वो बन जाए वो घास बन गए, घास में फिर बाजरी बन जाती है। तो तत्व से एक ही तो है, चाहे बाजरी रूप से दिखे, चाहे दाना रूप से दिखे, चाहे घास रूप से दिखे, किस रूप से दिखे, वही है। इस जैसे बड़ी सीधी सरल बात है, शुभ बात है, ठीक है, देखो तो शुभ सीधी सरल है, बाजरी तो है, ये आम है, यहाँ अब आम दिखते नहीं है, कभी आम दिखता, कभी लकड़ी दिख रही है, कभी आम दिखता है, कभी पत्ते दिखते हैं। ये बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। आम में पत्ते पत्ते हो जाए, आम में बन लकड़ी, ये लकड़ी आम ही बड़ी है, आम ही लकड़ी, लकड़ी लकड़ी है, आम बड़ा होता, पत्ती है, आम बड़ा हुआ, आम पत्ती बन गई है, आम लगे जाते, आम फल हो जाते हैं। तो बनने में चाहे आम बने, चाहे लकड़ी बने, चाहे पत्ती बने, चाहे बोर बने, सिर तो वही है। ऐसे सब परमात्मा बन जाते हैं, ये परमात्मा ही बने रूप से, कभी परमात्मा के स्वरूप से हो जाते हैं, कभी मनुष्य के स्वरूप में, पशु पक्षी के स्वरूप में, जल के स्वरूप में, पत्थर के स्वरूप में, पृष्ठों के स्वरूप में, उसे तो वही भाई है, तरह तरह के बड़े है, है तो सीधी बड़ी सरल और सीधी बात है, एकदम एकदम सीधी बात है। बनने में जाए पत्थर बन जाए, चाहे जल बन जाए, सूर्य चंद्र बन जाए, बहुत सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। बाजरे खेती बन गई, घास बन गया हो घास, पत्ती बन गई, अंत में बाजरी बन जाती है बाजरी, तो वो किसी रूप से बाजरी है। अनजान आदमी नहीं, जानकार खेती करने वाले साफ देखने वाली किया, तुम्हारे खेत में बाजरी बड़ी अच्छी, तुम्हारा अच्छा बाजरी अच्छी, दाना एक नहीं है, एक दाना नहीं है बाजरी का, ये दाना भी नहीं है, पर बाजरी बहुत अच्छी है, तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी, तो ये बाजरी है सभी परमात्मा चमड़ा से है, परमात्मा है। कितनी सरल बात है, कितनी कितनी सीधे सरल बात से एकदम एक तरह से रूप से हो जाए, कभी मिट्टी रूप से हो जाए, कभी राख रूप से हो जाए, कभी कभी मनुष्य रूप से हो जाए, कभी पशु रूप से हो जाए, दोनों चीज कोई है ही नहीं, तो उस चीज कोई है ही नहीं, है ही नहीं। इस बात को मान ले, इतनी बात है, इसको मान ले यार, स्वीकार कर लिया, स्वीकार केवल स्वीकार करना है और कुछ नहीं है, स्वीकार मनुष्य देश शुभ बात है। परमात्मा पशु पक्षी हुई हुई है, जल भी हुई है, नदी भी गई है, समुद्र भी बनी है, घास फूस हुई है, वृक्ष भी है, पहाड़ भी, पत्थर भी, बड़ी सीधी सरल बात है, स्वीकार कर ले। बड़ी सीधी, बहुत सीधी सरल बात, बड़ी शुभ, विश्व बन जाए, मनुष्य बन जाए, पशु बन जाए, तो वास्तव में है परमात्मा ही। परमात्मा सिवाय कोई चीज हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, परमात्मा है, एकदम सरल बात है, एकदम केवल स्वीकार कर लो, अभ्यास नहीं है इसमें, अभ्यास नहीं है, स्वीकार कर ले, हो अब बाजरी में खेत दिखता है, घास दिखता है, स्वीकार करने बाजरी है, तुम्हारे से बाजरी अच्छी है, तुम्हारे खेत अच्छा, एकदम सीधी सरल बात है। अब एक रूप से वही बना है, वही एक रूप से बना है, बात है। हाँ वो सुनो, शुरू हुई है, वही है, घास रूप से बाजी है, पत्ते रूप से बाजी है, डंडल रूप से बाजी है, बाजी रूप से बाजी है, तो बाजी यूं कहते यूं ही है। एक बात विलक्षण है, एक बात क्या कि गेहूं से गेहूं ही पैदा होते हैं, और यहाँ एक बीज परमात्मा सबका बीज माम सर्वभूता नाम विद्यपा सनातनम बीज मैं हूँ बीज और मैं सोई पदावी बीज माम सर्वभूता नाम जितने चीज पैदा होती है सब उस बीज से पैदा होती है बीज माम सर्वभूता नाम सब प्राणी जितने होते हैं सब सब का बीज मैं ही हूँ स्वीकार कर लो ये स्वीकार कर लो आप बस कितनी सीधी सरल बात है तरह तरह रूप से हुई है स्वीकार कर लो स्वीकार के काम बना है इतने भी और कुछ करना करना कुछ नहीं है सर्वभूता नाम बाजी से बाजी बनते हैं या सब जीते हैं बीजम्मा सर्वभूता नाम नाथ से बिना यह साथ मया भूतम सागरम मेरे स्वयं कुछ है ही नहीं मैं ही हूँ मैं ही बनाऊ एकदम मनसा भरसा दृष्टया मनसा भरसा दृष्टया क्रियते अन्य बिंदी अमेव नमत्व अन्यत मैं हूँ बिंदी से मन से दिखे कई रूप से मन से दिखे बुद्धि से दिखे दृष्टि से दिखे अहम एव नमत्व अन्यत मैं ही हूँ मेरे सिवाय नहीं है श्रीबुद्धम अदसा झटे तत्स्वीकार कर लो बस ये कोई अभ्यास नहीं जैसे गंगा जी है नदी समझते नदी ये नदी जी गंगा जी अच्छा गंगा जी है ये शिष्य परमात्मा है कृपा कृपा करो थोड़ी हमारे प्रभु हमारे प्रभु मनसा बसा दृष्टिया गीते अन्य बिंदी हम एवं नमत्वन्न समय नहीं बताया है कि भाई समय लगेगा समय क्या लगे ये गंगा जी है ऐसे सुनते ही गंगा जी है समय क्या लगे आज कृपा कर दो आज ही आज एकादशी आज भगवान है मनुष्य रूप से पशु रूप से पक्षी रूप से घास रूप से वृक्ष रूप से पत्थर रूप से समुद्र रूप से रूप और तय हो गया अरे सब पहले परमात्मा ही बाजी केवल बाजी पहले है बाजी से वो घास हो हुआ अंत बाजी है देखने में बाजी आएगी नाम ही नहीं था परंतु अंत में बाजी आएगी बाजी आएगी अंत बाजी लक्ष्य है खेती करने वालों का लक्ष्य बाजी है ये बाजी हो जा पा रहे हैं खेती अच्छी है बाजी अच्छी है खेती करने वाले देरी का काम नहीं है एक मिनट भी नहीं है काम नहीं है, केवल स्वीकृति है, संसार है स्वीकृति है। परमात्मा ये स्वीकृति उनकी स्वीकृति जल्दी कर दे गए, सुनते नहीं सुनने करते, जिससे कल्याण हो जाए वो स्वीकृति बात है। तो आज से ऐसे माना जो बदल रूप से बन जाए, बर्फ रूप से बन जाए, कभी किसी रूप से बन जाए, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु हमारे प्रभु खेल खेल है, खेल आने सब साफ दिए इतनी देर लगे इतनी देर देर क्यों स्वीकृति जाती आज स्वीकृति कर लो, केवल स्वीकृति आज पूर्ण पूर्ण पूर्ण हो गया स्वीकृति। कितनी शुभ बात सर्वगा संसार भी स्वीकार किया हुआ है, ये संसार है स्वीकृति है। तो असली स्वीकृति क्या है, नाम संसार दे दिया, नाम धरा संसार। आज आप इति बात मान ले आज अपने सहित हमारे वो जड़ है, वो जड़ी बर्फ दिख रहा है, बर्फ ये कोहरा दिख है कि बूंदे दिखे कि बहता हुआ दिख है जड़ बर्फ रूप से बना है वो भी जड़ है, कोहरा रूप से जड़ है, बदल रूप से जल है, बूंदा रूप से जल है, बहता हुआ जल है, जल एक जल है, एक जल स्वीकार करने वाले परमात्मा है, हरेक रूप से बड़ी सुगम बड़ी सरल एक बड़ी दामी बड़ी श्रेष्ठ बड़ी उत्तम सरल बात। सब जीवन मुक्त है, सब किसी को सपना आया कौन अभी याद नहीं है, उन्हें सुनाया कि सब जीवन मुक्त है, शेर दिया है सपने में शेर देखे, कल कल ही सुनाया था, याद नहीं रहा मैंने किसने सुनाया, सब जीवन मुक्त है, सब जीवन मुक्त है, केवल स्वीकृति माने परमात्मा है, परमात्मा संसार में तो स्वीकृति है, आपने संसार माना ये स्वीकृति तो है, सिवाय स्वीकृति क्या है, तो संसार में मान परमात्मा मानो, शास्त्र कहता परमात्मा वासुदेव स्तर में सर महात्मा श्लोकों में सब परमात्मा है, आज कृपा कर दो आज फिर रोज कहते सुनता रहो है वही बात। हा भाई हा भाई भगवान ही बने बीज माम सर्वभूतानाम विद्धि पर सनातनम बीज माम सर्वभूतानम सब सिद्धि बड़ी सी चीज है सब बीज में हो तो बीज तो है बाजरी है वो बीज बाजरी है उसे होगा अन्य बाजरी होगा बीज बाजरी तो है केवल स्वीकृति केवल स्वीकृति केवल स्वीकृति केवल आज स्वीकृति कर ले बस हो गया हो गया काम। फिर लीला है भगवान की लीला लीला होती रहेगी लीला में कर्जू है कर्जू लीला होगी सत्य होगी त्रेता है द्वापर है लीला है भगवान है परमात्मा बने हुए हैं अनेक रूप से अनेक रूप से वही बने हुए परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण बात है एकदम कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी श्रेष्ठ बात है। अब किसी रूप से बन जाए अपने क्या दुआ किसी रूप से बने नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण